الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إنها إن تك مثقال حبة مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ. قرآن کریم کی دا اللہ رب العزت دا یو قانون دے چکل دا شرک نم واخلی دا خوڑیر سخ نم دے کنا ہر چا باندے گران اللہ رب العزت دا غید پارا رست و خپلی او صفت بیان کی دا شرک تاسو ته سب بلاخکاری دا خدا وا شی دی چې الله وی زما صفاتونه دي د کمال هغه ما ځان پورې خاص کړی دي چې دا صفاتونه بل چا کې نشی راتلې بل څوک د دې لایق نه دي. مجباری صفاتونو کې الله او ما سره څوک ځان شریکي او ما سره ځان زایینو دغه شرکینو دا خو صدومره ناشنا خبره نه ده او صدومره د هیبت خبره نه ده چې کله حضرت لقمان خپل زیتا نصیحت وکړه دیوته وی چې لا تشرک بالله پړیر خلق باندې بدانم بدلګې دلی چیرې کسدا سي نور سو نصیحت واعظ وا تکړې دیوته صلیوي الله ابو العزت داغید پاره دل تخپل او صفت بیانې او حضرت لقمان په خپل بیان کې دغه تشریقی او وضاحت کوي او خپل زی خبرې چې یاد ساته ای زیا د الله نه سن پټيږي دا بیا یاد ساتي چې د الله نه هیڅ نه پټيږي دا د کمالي او صفات ته نوست چې په دې کې څوک الله سره نور خلق راګيري او راجم کوي نظر ته شرک وی کنه نو دې په خپل ګران کار کوي په خپل ډېر به طریقې او بی اصول او بی عقل کار کوي ابیا به دانم بدلږي خدا خدا الله رب العزت دا غی اسماء و حسنا او دا صفتونو دا کمالی او صفت تے دا غسی هر یو صفت چی دا اللہ رب العزت راواخ لے نو آگی که اللہ یواز دے واحد دے اغزر بگی شریک نشتا خودل تیدا خاص کو زگڑی رو خلق و پدی که و سر شرک کڑو اللہ نسیوا بے نورم دا دی صفت والا سوک منتیو چے غیم پوئی گی پار سبان دیا او سشیطن نپٹی گی حضرت لقمان خپل زیتا دا اللہ دا دی صفت وضاحت کوي چې دا شرک سنور سشیطن ندے تور او سپین خدا و شیط دے چی دا اللہ صفات تی دا غپور خاص دی او بنده د خپل جهالت توجنه ولګیو بل چا لدا صفات ورکی یا بنیا ایزیا انها ان تکم اسقال حبت من خردل کچریوی دغا عمل چه ذکر شو عمل سو دو سیزونا ذکر شو او د دوالو ټکی یو دی یو شکر ذکر شو چې الله وی انشکر لله ومن یشکر فانما یشکر لنفسه بیا بیا ذکر شو به ورته وی انشکر لی ولی والدیک او یو شرک ذکر شو تقدیم تاخیر بکیوش نور حروف حق دی وکی بولری اغا یودا شن ری کاف و دیونم دی شکر خیستا عمل بہتر عمل و دیونم دی شرک قبیح عمل ناکار عمل نو انہا کی بدوارو تیشاری چی دغا عمل چداغی نا تاویل کې دیشی پا خصلت سرا و پا عادت سرا ولی دار چا خپل خپل عادت ہی کنا دا چا عادت دائی چی دا اللہ دا شکر مادہ پاکی زیادتی او دا چا عادت دائی چی دا شرک مادہ پاکی زیادتی نا اللہ وی هر یو چی دے که حسن دا و که سیئ دا دا دمره لګئی انت کوم اسقال حبت من خردل کچریوی پاندازا د دانی د اوری د اموای چې دا برو کشی کوم ځای برو کیږي زوینه سودی دنیا کې زوینه خډیر دی چې قران کوم یادی نو دا غدری دی اسمانونا ازمکا غرونا دادین احزاب کی بامراش انا عرضنا الامانتا علی السماوات والارض والجبال ما امانت پیش کو اسمانونو باندی پزمکو باندی و پغرونو باندی تا دې رضای په کې ډیر معلوم او مشهور دي نو که څه شی رکیږي نو دغه کې ورکیږي په غرونو کې ورکیږي ځکه چې ګټي دي په اسمانونو کې ورکیږي ځکه چې ډیر لري دي څوک وترسینا په ځمکه کې ورکیږي ځکه چې تیار ده او رڼا پکې نشته دیو شی درو کې دوه پار درې اسباب دي چې ډیر پټ پنای خلق تلل و تکامي ورونو تاسوک دي ورونو ته بجون کې جر تاسوک نو دا پټ پنازه دي یا ډیر لري نو رخصي وس دیو تنشي رسې دي نو رخص او یا پته یارو کې نو پتی ارو کشی نشی لیده اب یاد اوری دانا دادری والے پتی مانا یاد کری گی اگر چی ظاہر کی پیشکال لے چی آیت چی کم طریقہ و طرز بیان کرده دنده تا تقابل وی تقابل سمانا چی اللہ و یاو پا گٹا کی که بگٹه کنینو پا آسمانونو کی بئی که آسمانونو کنینو پزمکا کی بئی نو جدا گٹه کم دیده او دی آسمان ازمکی نباری نو اخو بای علا تقابل صحیح کی خوا چه جدا جدا سیزو نئی کنن نو گٹه خود آسمان او دزمکی نبار ندا چه اللہ داغی پا مقابلہ کی بذکر کلا نو جواب یو دغه دی چې الله رب العزت وی چې دا عمل او دا نیکی چې د اوری د دانی عمره ده دا دومره چرته پټ ځای کې لکه ګټه شو کا ګټه ارزه کې ده کا اسمانونو کې ده کزمکو کې ده او یا اسمانونو کې یا پزمکو کې او دې مطلب دغه شو چې تقابل اصل کې په زواتو کې نه دی چې زمکا اسمان او ګټه د دې یو بل سره تقابل لري نا تقابل په صفاتو کې دی چې یو صفت دی ډیر پټ یو شی کېدل دغه ګټه کې او سوکمو می ګټه چاته معلومه او یو شی ډیر لري کېدل د انسان رسې دیو تن شنو خد او یو شی په داس ځای کې چرنا وطن یې تیاری دا درې ځکه بیان کړی دی کچریوی دا عمل کاغا نیک عمل دے لکا شکر شو احسان شو مور او پلار سر او کاغا بد عمل دے لکا شرک شو کدا دمر لگی لکا دوری دا دانی عمر شرک دیکلی دا موائی چزا خدای دا دیس پرواس آتی دمر والو او یا دې نیک عمل کړی نو مې سپک مګنا چې دیو مال سره کی نه الله معلوم کړی دی او الله په خپل علم کې راوسته دی او دا غیبا تا ته پورا پورا عوض ملاوي فتکن فی صخره پسوی دا عمل چرتا پګټه کې دنه چیسو کې نوینی په نظر ناراضي زګړې را لوی په نایدا په غرونو کې وی الته دې چې توحید بیان کړی په کوستان کې هغه غرونه دي کنه دا عملو الله ته معلوم دي یالته دې شرک کړی چرته زو سوي جګنده الله ته نه دي معلوم زګا دا کارونه اکثر په دې غرونو کې ډیر کیږي ښا دا شیطانان پکې ناشتي اخلاق ولذيذ نه روان چلته پیر دی ول تداسې دی ملنګ دی په غرونو کې ګوره شرکونه کړی دي تاسو یې جداد الله نه پټتي او په سماوات یا پاسمانونو کې ਵਿਚرتا ډیر بیرتا او په ارض یا پزموکه کې وی چې تیار ده یاتی بی اللہ اللہ بے حاضر کی دا حساب کتاب دا پارا دیکھ ڈیر لوے کمال دوری دانا دا حدیثو کی ڈیرہ مستعمل شوی دا خوا دا بردست دانا دا گواری خوا زکر یو حدیث کی دارا دی چی نبی علیہ السلام ہوئی چډیر وخت تیر شي په جهنم کې د مؤمنانو الله رب العزت په حکم کې چې اخرجو من کان فی قلبه مثقال حبه من خردل من ایمان چوبا سیوبا سی د جهنم نا وسوک چې دغه په ځل کې د وری د دانی عمر ایمانو اصل څنګه ایمان دا به وخت واړو چې ته قران په خوا کې نو تیر شوی نو ولې الله ته معلومه وکړه چې د ورېده ځاني عمر ایمان نه الله وی باسه بل په لدارا دی چې لایت خل الجنه داخل بنشي جنته من کان فی قلبی مسقال حبه من خردل من کبرن چه ده چا پزل کی دوری ده دانی عمر لوئی وی من رسو تا دی مخانشی او کنا فما زنو کان بمن کان فی قلبی مثل جبل من کبرن استاسو گمان دی پاچا باند چی داغی پزلو که دا غروم رلوی دا طالب سلامم ناقلی دیتا عالم نشویل عالم اغیطوی چی دا خدای نیردی چرتا لوی او چرتا عالم نشید لی جنت دا چی دوری دا دانے ہوئا انن کتاولی دا توبہ توبہ ایت الکرسی گوئے چو ملاقات پر سرکے وداوری دانا ډیر مستعمل شوی ده ځکه الله په مثال کې راوړي چې د دې حساب کتاب بکیږي چا کې به ایمان دې وری دانې عمرونو الله به حساب کوي چا کې به شرک نو سره حساب بکوي چا کې به لوی تکبر وی نو سره به حساب کوي یات به الله الله به راوړي هغه به حساب کتاب کوي دغزی صورت انبیاء کیم ذکر شویوں وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ اللہوی اضطلِ دین ساب با مونگا ادرو پا قیامت کی فَلَا تُظُلَمُ نَفْسٌ شَيْعًا دَ ظُلَم مَيْدَان نَدَي دَ ظُلَم حِسَاب نَدَي وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا كَدَوْرِي دَانِي عُمْرَ عَمَلِينَ مُنْ بَيْرَوْلُ مَخْكِبَيْكُ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ اللہ ای بل چاہتا جد نشتا دوری دانا مانا زارا خوز پی جنم حبا بل سوک پا دیس پوئی اللہ ای زبای صاحب کتاب پاک پلکو ما وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ نو دا مطلبو چی آبو نی لا تشرک باللہ فدی که دخ پدر خدای سر شرکو نکی چگنی بلسو کم دا سی پوئیگی دوری دانا و تمعلوم دان زرزر و تمعلوم دان دا صرف دا اللہ سی پتی چی سشیتنا نپٹیگی ان اللہ لطیف خبیر بیشک اللہ غزات تین چی بڑیرو باریکاتو باندې پوئیگی چی دی انسان پا ذہن کیم دراز باریکات پاغیم پوئیگی او خبردار دے پخکارو خبرو یو قسم اصلاح ذکر شد آقی دے چی خپل زیت ہے ہوئی چی گر شرک مکو بیا بگید اللہ کلام راگے حقوق دوالا بیان شو حقوق الله و حقوق العباد نبی اور پسید شرک وضاحت کو شد اللہ صفات تی اغپور خاص دی کدا صفات دی بلچا لور کنو دغی تا شرکوی لا تو شرک داکار نکو بلچا تا غیب دانو نوے دا بلچا پا حق کے دائی قاقی داو نساتی چد تا دا سمندر دا ریتی معلوم دا دتا دا اسمان ستوری معلوم دی دا غیو دا اللہ صفت تی دکا بدی صفت کدیرو خلقو تا تکر راغلی والا کشوی دی بکی نوسو تا دا عمل ذکر کئی ولی عقیدہ صحیح شوا نوس عمل کوا منز کوا روجنی سا سمر چکینو کوا عقیدہ دی صحیح شوا کنا اوز با دی عمل قبلی گی دا عمل مقام دار یا بنی اقم الصلاة و امر بالمعروف و نہ عن المنکر اے زیا پابندی کوا دمانز اقم الصلاة منز کوا پابندے سران دیر پا خشو پا خضو سران خیال وساتی پاغی کې د فرایض او د واجبات او د مستحبات او اقیم الصلاۃ وی او د اوسره نیوی لې چې زکات ورکا اجزانو کنه لقمان سیب سرسو چه زکات ورکی دا وګورو ته دا سی بندیان دنیا کی تیر شوی چلی سی بطونه کئی دمرتن رضا و خوشحال ده او خیر خیریت تی تشترخه سشی و سرانشتها زکی ده زکاة ذکر وی نده کلی چه اجزانو کنا پا اجزه بانده با نخپا کیگه شکر و باسه چه اللہ اجزان پیدا کرو یا خدا خلق تبا و برباد شو دی معلون ده خیط و خیویست نو کله چې مال د سره نشته دغه زکات نشېسته نو د علم نه زکات او باسا و امر بالمعروف امر کو خلق ته په توحید سره و نه عن المنکر او منک خلق د شرک او کفر نه دا زکات خو ارچا سره شته دیګه همال تاجت نشته ده حضور چې مسله دې زده کړه او ذهن تا او زلط دی رانا دا توحید راغلا بس لگی آیا چه دروازی با تینا سور زکاة و باسی دمرا با تینا سیطان نشیستے لکه تا چه دا دیخ پل علم نا زکاة و باسی کنا دور بچا سر روانی پلاری باندی او باس با کئی پا دی مسئلہ کی کنا او کاغا غاگ نکی نتوہ تاوایا بیر دا پیران سنگ خلق دی تا تا سو معلومات شتے دی پیرانو نو بس خبرو بوجی راوس پڑی خوا نو بس تا کارو شکنه خوا تب بیا پوکی زکا آغا جس سرا خسنشتا دا کرکمان غوٹا دا آغا سرا سوی او ستا خوا اللہ ذہن کلاو کرده نو تب آتا دا پیرانو دا بوجی راو باس خوا خبرو شورو شی دیتا دا علم زکاة وی حضرت لقمان خپل زی توی چې پیسې مې صفو نشتا او امر کوا خلق ته په معروف سره کوم معروف چې ما تا ته بیان کوم چې هم خلق ته بیان واچي خلق او شرک مکوین شرک ډیر لوی ظلم دی ونه عن المنکر او من کوا خلق لرا د بدکار نه دا ډیر لوی کار خدا ګران کار دی غواره تا د پتاشته توبه ته چې زموږه ګران کار په دنیا کې نشته تاسو وایئ چې دا امر بالمعروف او نهی عن المنکر کوما ازبا سپلې او باسم او په یو تخپو با ډوډۍ تکې نه توبه خدا توبه دا مسله چې چا اغسته دا اگر بیا دې تنه سم شوی وصبر علاما سوابک صبر وکه صبر وکه صبر دې کې ډېر مصیبتونه دي دې کې ډېر مشکلات دي د دې د دشمنانو سپته نشته دي سم معلومات یې نشته دي ډېر زیات آسان کار نه دی ګوره ها زی ته وی وصبر علاما سوابک صبر کوا پاغه سبان دې چې تا ترسي په دې مسله کې نو دی که بل علاج نشتا بغیر د صبر نه قرآن عرضه که چه دا تعلیم کئی کنا دق قوی چه دا مسلمانانو دا نجات اصول دا کامیابی عمل دا اللہ دا رضا دا غسلور خبری دی اِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ دا اصول دی کنه قران بیان دی چې ورته د وصلې راغستو وخت ډیر رستو دی تا تلوار وکړه حضرت شیخ باوی وی لنده علال نده و خانه که پسر نیوله ده علال نده شوی ادو خانه که راغسته چه وخ راکا دو خدای بنده ده وصلی راغستو وخ دیر روستو ده دیار نسکال خو نبی علیه السلام دا جهاد کرده دا جهاد کبیری کرده چه قرآن خلقو تورسوا تاله پخپل ندرزی او اصلی پس دی منڈ اکڑا نو پا دی وست بر باندې با سوک عمل کئی دیل با دا بر نسوک را کزی گی کہ اللہ وی وست بر صبر کوا صبر کوا صبر تا صبر کم دیکھڑا دی دین دی بدنام کو حق پرس دی بدنام کلل دا خلق و ظلنو که دا دین نفرت پیدا شو ولی کله چې یو بنده د قران په اصول نه چلیږي ارس خراب اصول خدا دی قران ارزه کې بیان دی ان ذالک من عزم الامور یو معنا بشکا چې دا کارونه چې بیان شو دا د الله په نس باندې پاخه کارونه دي دلہ پنیز باندے ضروری کارو ندیم دلہ پنیز باندے دیر اہم کارو ندیم من عزم الامور اللتی عزم اللہ علیہ اگا کارو نیچے اللہ پہ امر کردے خلقو تا اللہ حکم کردے خلقو تا چدا کوئے معزومات من معزومات الامور دیمانا یقیناً دا کارونا چی دی دا دا آغا خلق دی چی اولو العظم و تعلاوی لی چی پیغمبران دی وصبر کما صبر اولو العظم من الرسل سورہ مومن پاخر کی ویلو صبر کوان سنگ چی صبر کلو اغلویو خلقو حمتنا کو پیغمبرانو دا حمت کارونا دا دی ایورا دا تاسو کما کسا جوڑا کڑی دا ستا با دین کے ہونا توحید ستا نا دا شرک رات ستا نا با کدا صبر سمسال شتا نا اللہوی غیر ضروری کارونا خلقو آغستری پا مخا غیر ضروری چی ضرورت وطنشتا او اغیط خلق راولی او اغیل دعوت ورکی او اغیل اہمیت ورکی دا خو په دې نکي کته یو شی ډیرو چت کې اسمان ته ورس ہے دا خو استاد دین نه دی دا و چې الله سویلی ناغه بدین نه الله خو دې کارونه ته مضبوط کارونه ویلی دي دې کارونه ته اهم او ضروری کارونه ویلی دي په دین کې او غتانن غیر ضروری ګڼلې دي توبه عام خلق فریدا چستا پا چا بانده اعتمادی چڑا ډیر لوی عالم ده تو تو توحید نمواخلا بیا بتا تا پتاولی گی که نخوا چدا لوی ده که وڑو که ده اسی دانا چه گنی آگا تا نا خدا آگا پا مخ که اسی داسی او خبر آو که چا آگا بی پوه نشی که نا چه گن داده ما تاوری نا اسی خام خواب باس کی خبری راضی کنا نو چی راضی نو تب آتدا سے ہوئے کنا چی رب مون خو اللہ فضلو کو مون خو بلکل پتیار کی زیارتو نو درگاو نو زمونگا پیسر ہو چال بام جانڈی اوڑے چال تمام شکرانی اوڑے چال بام سکول سکول خود فضلو کو آمون تا قرآن بیان شو نمون خو خدای دا آغی نو سات اولا را بانده بل فضل داو کو چی دی رسمونو رواجونو زمونگا بیخ بنیاد استو دا مال نه اخلاص کریو دا عزت نه اخلاص کریو دا حیا نه اخلاص کریو دا سکارو نبام کولو چیاګه کې د ماشومان په مخ کې وکړه غریب در پورې خان دي کار خو چې سړی کوي نو یا به دنیا فائدې پکې کنا یا به د آخرت فائدې نو چې نو به د دنیا فائدې ان به د آخرت فائدې نو کار دي چې حدیث کې راځي من حسن اسلام المرء خیسته اسلام د سړی دار چې تر کول مالا یعنی چدا بی فیدی کارونا پری دی بس بی فیدی کارونا پری بیدی ستا پلاری منشی پری خود دی دا تو پدی کلو کی واده کوزی دا پیمانه بده که پده بانده بده مجبوره که چه نکوم بس واده نکوم ولی علک بخیجه با پالنگ بانده اکه نیخیجه که نیخیجه نخبه پزمه کونه لگی تا پا کلو که وقت تیر که تا پا عزیز ولی که وقت تیر که تا پا خادیو که نا خان پالنگ سنگا علک بخیجو لیگوری چیز نیو سریه کنی او چا پیر و کٹونی سی او ټول کسان او چا تی ویر اخلاسی بے او چا تی ویر اخلاسی بے انو چی کٹو ٹوٹی ٹوٹی شی نو بیا وی پری دی نو یر دا یا غا دین خواب لکا اگا اسلام خواب لکا اسی چی انسانی نو اگا بدا کار کئی و بس چی اللہ رب العزت سنگا ویلی چی چاکی دین نئی نو اگا انسان ندی اولائک کل انعام بل هم اضل خنو دا خلق وسنگ پو کہتا استاد د دې کلو خلق دا زیدی کنه په دې دی روکه په دې دکانونو کې چې تو ته یې چیرې دا کار خو خنه دی وی ورو ته د کوم ځای خبرې کوي توې د کوم ځای نه راځي مونږ هو اله چاله ورکړه راکړه چې ټمخ کې وسره دا فیصله وکړي چې مونږ به دا سکار کوو دا سکار وکړو دا سکار اله وا رشتہ کیږي او خپل ولی وکیږي دا دین دی دا ضروری کارونه دي او چې هغه کړی دی چې هغه کړی چې دا نه دی خو کنه مولان نشته په دې کلو کې مولان خوشته وانه تناس دی وانه کوي په نکاحونو کې او په ختمونو کې او په ماخاونو کې او په جمعو کې دا غوړې زیړې راکاږي او دا وته نه وي چې ورګه دا کار کوي نه نکاح تړم نه ډوډۍ لدرزم نه جنازه کوم دومره خو دې وته وي کنه دا اختیار یې خوشته کنه نه وي هغه څه کوي هغه ته به خپل شی ملاوي کنه هغه وي کوم پالنګ خېږي کوم آسمان مونگا دے سرس کار دا دین دے یعنی دغه ضروری کارون او جدی پل سوک دا توحید نو مخلی دا سنت نو مخلی رد دا شرک و رد دا بدت کئی وی دا شریع دے کنا وی دا شریعان دی کنا رتاو پا دیبان اخ پیمان کی مولا بتا تاوی چدا مسئلی مکاو دی تاجت نشتا خوا پل منزو دست کواو چسته نه کیږي نو کاوا ادا خبرې مکو چې زمون باندې خدای فضل وکاو دا سوشو هغه سوشو واخر دعوانا الحمدلله.